Kagabi ko nakita kung paano ka tumatas. Merong lalaking naghihintay dun sa labas. Ayaw sumikat ng araw sa akin. House, and she opened the door, and I saw her.